crushing. Well, why don't you just talk to them? Just like you. Gets them every time. Tom and Jerry are about to start over. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. That's my girl. One's where I can see him, witch. Wow. Fräulein! Na Paris. Te geçtim. Sen gene mali gorribo. Baş. Evara tam baş. رزگان بیل؟ بله هر وقت نمکه نوسی بوم اما یه جوریک بخریب گرم کری دو مانگ موید هش فرانگ کاتو با پیشکی ادرید تیگشتم او کستا؟ زور بچوکا بله جوریکا لسر ویه بدستی راستا فرمو سپاس هیچ لیکتری ناچن گوشتونه تا پاریس لما دو ایره مالیه ما به مالی من؟ بله اما جوری تو به شو بیری خوام بله اما جگه کتا جگه خوام لکه دروز نکره و جگه که راستقینه گود لیبو کدرین جگه خوام جوری خوام مالی خوام سپاس برس اتوانم او بین ممال پنکم اونج لکم شمو در لد بگم بوی تکایا رمبا به ده ده لرب من موا تکایا چی دی پیویز نکا کار کهی؟ لما دوا اتوانی وگ منالشی اصایی بجی اتوانی یاریب کهی؟ اروها زورشتی جخوینی در باری جیام زنی کاترین برای زودی که دیگم کچی دعایی کرد و بلام و هستگم که دیگم نزیگو آگای لیما لوانه او لشوینک لپاریس اسمان لیره و زور بچوک دیاره بیانید باش کزتا بیانی باش برس نانی بیانی آمده با چی خود نگوری زور بتاما چنه پی خوشا بی خو بله پاریس اما اشقه مکانی پاریس ببینم اگر شارکه ببینم لانی زیادر اوقاتم بیر کدو کلیره لگل تایگم بسرم بردوا هر که خور اوا بو توانیم چی ندارو که خور اوا بو امرو روشی که زور خوشه کزتا بله لما دوها به جیانه چی بیدنگ بشین تاوکو در نکوین تاوکو در نکوین؟ خوان میوان خانکو خاتون یون بشون ما؟ یون به دوها ما؟ نخیر باو جوره نیه کوات بو چی؟ شتیگ نیه که بتوانم یستا بو باز کم بلام اما به مطمئنم پیب کهی بله برس برس شتیک اشاره توا بلام او پیوکی باشا هروها لمو دوامه و پیم بلی باوکا هرچنه که من باوش راستقینی تونیم لمو دوام پیکوا لجر همان سخف آجی لیم ببوره با هوی منو ابی برگی ام درویه بگری فرم کتی بگی خوشه لیمو دوا دزه کن بخوینتن بله چون فیری خویندنو نو سین ببی بیرکاری جوگرافیا و میجو زانست شده چی گرام بهای که هیچ کس نتوانی لیتی بسینه بله باشا کواتا هول با بدنگی برس و کتبه بخوینی تو او شانت فیرکم کلیتی ناگی بله زانی کی سیرن بدری جای روش لجور و بونو تنها بشوش ندره و ئای لاچۆ لەوێ فەرموەوە بگرە. زۆر سپاس دەکەم بەڕێز. شایانی نییە. ئەمە بەڕاستی پاریسە؟ لە بیرمە پاریس شارێکی جوان بوو، هەموو شوێنە گوڵی لێبوو. پاریس شارێکی گەورەیە. شوێنی لێیە هێندەی بەهەشت خۆشە. هەروەها ناوچەی هەژارنشینیشی لێیە. هەموو کۆمەڵگایەک دەوڵەمەند و هەژاری خۆی هەیە. سبەینە چین بۆ پارکەکە. هەرچەندە زستانە، بەڵام ئەبێ هەندێک گوڵ پشکوتوو بن. بەڵێ. ئەگەر کێشە نابێت شتێکی ئەمەی بۆ می بکڕیت؟ چییە؟ پۆستکارتێکم ئەوێ. پۆستکارت؟ ئەها، چەنە حەز لێیە بۆ دەکڕم. نا، یەکدانە بەسە. کافرۆش لەوانەی خەمی منی بێت. تێگەیشتم. کافرۆش، شۆشۆ، خاڵتان چۆنە؟ هەر ئێستا چۆن وشەی گەیشتن ئەنووسرێت؟ بەم جۆرە. سوپاس. گەشتینە ماڵە تازەکەمان. چۆن بنووسم خەمت نەبێ؟ بەم جۆرە. ئەمە یەکەم جارمە لە ژیانی خۆمە هەست بە ئارامێکی وا بکەم. ئەم دوانە زۆر سەیرن. هەر بەڕاست تۆ بڵێ ئەو پیاوە تاوان بار بێت؟ باشە، منی ژوایەمە خوارەوە. ئەم کاتت باش خانم؟ ئەم کاتە و باش. کەواتە ناو چییە؟ کۆزێتتا. بەڕاست ئەمە یەکەم جار دەبی بۆ پاریس؟ پێشتر لەکوێ ژیای؟ لە مۆنتفێرمی. بەڕاست بەڕاست، ئەی سەبارەت بە باوکە. ئەی ئەو چی؟ کۆزێتا. پاش نیوە ڕۆ باش خانم. ئێمە پەلەمانە، بمان بوورە. با بڕۆین کۆزێتە. بەڵێ باوکە. چەند سەیرە. وا حەز دەکەم کە بەڕاستی کچوو باوک نەبن. تۆ دووڕیت؟ ها؟ چونکە من قسەم لەگەڵ ئەو شنەی ئەکرد. نا، هەرگیز خەمت نەبێ. سپاس بۆ خوا. ئێستا با بچین بۆ پارکەکە. بەڵێ. زۆر گەورەیە. درەختی زۆری لێیە. هیچ گوڵێکی لێ نییە، بەڵام زۆر جوانە. ناوی پارکەکە لوکسمبورگە. پارکی لوکسمبورگ؟ ئەو بازنێکی خولاوەیە بیرم یەکاری مەدانێک ئەگەر کەم نابوو. کۆزێتۆ. ئەمە پارکەکەیە. بیری کوتوا؟ بله، ایره او شونه که دیگم لیلایگی بو اکردم. لیلایا، لیلایا، هرچند لیگ دور بین، من آگم لی دبی، لیلایا. اگر لیلایا، اگر جاوگان داخی، اتوانین یک تری ببینین، بنو فریش تبچوک کم بنو منال بچوک آقلا کم زرد خانی تو بتنها مای خوش حالی دایکتا لیلایا لیلایا لیلایا پوستا کوزتا لیلایا لبر او شو شاد خوشم اوی خوشم اوی خوشم اوی دعای او تایکم اوی تو چون گوره بوی ماری اوی گوره بوی کوزتا اوی ابی بدو سالی اول تریش بوی گوره بو بیرم گوته با دیکم مالا منی لسر درختی دیاری کرده بو تو بلی ام درخته بید تو بلی کامیان بید تو بلی اما بید کوزتا ازانم هزبت شخی بلا محالا ام همو درختی لیه بلا او درختی دایک ما یارمتی ایم لیلایا لیلایا هرچند لیک دور بین من آگم لی دبی لیلایا اگر لیلایا اگر جاوگان داخی اتوانین یک تری ببینین بنو فریش تبچوک کم بنو منال بچوک آقلا کم زرد خانی تو بتنها مای خوش حالی دایکتا لیلایا لیلایا لیلایا پوستا کوزتا لیلایا لبر او شو شاد خوشم اوی خوشم اوی خوشم اوی خوشم اوی اما معنی اویا باش گوره بوی دایکا دایکا مردو وانیا جاری که در نای بینه و گرنگ نیا چون حسکم بی بینه گرنگ نیا چون چاوری کم بلام کزتا هرچان اجاستی لیرن اما روحی همیشه آگاییت دایکه همیشه خوشحالی توی بیست اوات قد لبیر نچه تو ملوان که کی دایکم امتا بله چاور روی تو مکرد لیکولر جعفر بداخه کی زوره وا ابي راي بگينم جان فاليان هشتا سربسته همو جاره خو لید زیومته وا شکستم خواردو وا ابزانم بتمایکا بگرته بو سور مير وایا بله اروش کا که تو شکی شابه گلسر پوستکی خوم نبم عروق پیش بینید کردوا جان فاليان لوانه لپاریس لیره لشوینه که خوی حشار دابید علای چی؟ بردوام عبی لشوین کوتنی جان فاليان تا روش یک با دستی خود دستگیری اکی؟ ام کار خوبخشانه تو با توابی نوبانگی بود در کردوید با تمام به دوازمه با پولیسی پاریس پیچونه بله بخوشحالی و گورم راضیه بم زار باشا کاتب گره رو با موتر سرمیل کسی که حلب جره تا شوینکت بگریه تو بله زار سپاس گورم پاوکا تو زار باشی براست توانم ربط توان بارک بم کلم علا کم ها بجی اما یه بینم لگل پولیس اتیگ نچه ابم چه قویو بوم نوه اصورک دوا اما هزار فرانگا بو چی همو باره اینه یا چند هزار فرانگی لگل خوی حال گردوا او پیاوه چی گی گمانا تنها چاو ریبکا استا کلکتم بارون بوتوا تنها چاوره که جان والیان زوه گره موا با دزگیر کردنی تو تیوی بها کانی خیزان دپاریزین